opony i wszystko do Twojego samochodu w aplikacji mobilnej Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zaprosił papieża Franciszka do Polski. Nieszczęścia chodzą parami. Przez Portugalię przeszły dwa huragany, Leslie i Michael. Mateusz Waligura, pierwszym człowiekiem na świecie, który samotnie przeszedł pustynię Gobi. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. W aptece na dworcu głównym w Kolonii doszło do wzięcia zakładnika bądź zakładników, informuje policja na Twitterze. Na miejscu są znaczne siły policyjne. Brak bliższych informacji. Policja apeluje, by unikać tych okolic. Agencja DPA pisze, że wcześniej docierały informacje o strzałach, ale według policji nie zostały potwierdzone. Prezydent zaprosił papieża Franciszka do Polski. Andrzej Duda gości w Watykanie w związku z obchodami stulecia niepodległości i 40. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża. Spotkanie papieża z polskim prezydentem trwało blisko pół godziny. Po spotkaniu w rozmowie z dziennikarzami Andrzej Duda podkreślał, że odbyło się w serdecznej atmosferze. Franciszek pytał o Polskę i wspominał swój pobyt w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży. Rozmowy dotyczyły m.in. problemów Unii Europejskiej. Andrzej Duda podkreślał, że Polska pragnie, by Unia powróciła do swoich chrześcijańskich korzeni, a państwa członkowskie były w niej traktowane na równi. Przypomniał, że w przyszłym roku mija setna rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Watykanem a Polską. Powiedziałem, że bylibyśmy zaszczyceni, a przede wszystkim bardzo szczęśliwi, gdyby Ojciec Święty zechciał nas odwiedzić. Ojciec Święty się uśmiechnął, powiedział, dziękuję, zobaczymy, więc może coś z tego będzie. Jutro rano, w 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II, Andrzej Duda weźmie udział w mszy przy grobie polskiego papieża. Z Biura Prasowego Watykanu, Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Impas w rozmowach Wielkiej Brytanii z Unią. Sytuację mają ocenić europejscy przywódcy na rozpoczynającym się pojutrze szczycie w Brukseli. Największy spór wywołują próby uniknięcia po Brexicie uciążliwych kontroli granicznych między Republiką Irlandii a Irlandią Północną, należącą do Zjednoczonego Królestwa. Jeszcze wczoraj w ciągu dnia pojawiały się informacje o możliwym porozumieniu, ale po kilku godzinach wieczorem stało się jasne, że negocjatorom z Unii i Wielkiej Brytanii nie udało się osiągnąć kompromisu. Obie strony zgadzają się co do jednego, że do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej między Unią a Wielką Brytanią trzeba zrobić wszystko, by uniknąć granicy w Irlandii, ale różnice są co do realizacji. Bruksela uważa, że Wielka Brytania powinna pozostać w Unii Celnej, ale w Londynie nie wszystkim się to podoba. Brytyjski minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt uważa, że nie wszystko jeszcze stracone. To trudny moment w rozmowach, ale musimy pamiętać, że duży postęp został zrobiony. Jest kilka nierozwiązanych kwestii i uważam, że przy dobrej woli z obu stron możliwe jest porozumienie i przezwyciężenie trudności. Unijni dyplomaci mówią, że do środy żadnych negocjacji nie będzie, a w środę na kolacji spotykają się europejscy przywódcy, którzy mają ocenić, czy porozumienie w najbliższym czasie jest możliwe. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła, ponad 30 zostało rannych po przejściu przez Portugalię dwóch huraganów, Leslie i Michael. Straż pożarna i obrona cywilna interweniowały w całym kraju ponad 3000 razy. Największe straty, głównie z powodu połamanych drzew, są w trzech dystryktach: Leiria, Setúbal i Lizbona. Towarzyszące wichurze deszcze spowodowały też podtopienia i osunięcie ziemi w Hiszpanii. Wracamy do kraju. Odwołania Cezarego Morawskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu chce zarząd województwa dolnośląskiego. Dziś przyjęto uchwałę w tej sprawie. To konsekwencje nieprawidłowości przy zarządzaniu teatrem stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Cezary Morawski został dyrektorem Teatru Polskiego 2 lata temu. Zaprotestowała przeciwko temu część zespołu artystycznego. Zwolniono 11 osób. Dyrektor zarzucił im niesubordynację, działanie na szkodę teatru i buntowanie publiczności. Na koniec wyczyn na światową skalę. Mateusz Waligura jest pierwszym człowiekiem na świecie, który samotnie przeszedł Gobi, największą pustynię Azji. W 58 dni pokonał 1785 kilometrów. Wszystko, co było mu potrzebne do przeżycia, ciągnął na specjalnie przygotowanym do wyprawy wózku, który momentami ważył ponad 200 kilogramów. Mateusz Waligura i od dziś też łami pustynia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9 minut po 14. W donacji trójki. Dzień dobry Państwu, zaczynamy nowy tydzień, kłaniamy się, Ola Budka, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Będziemy w tym składzie z Państwem do 15. Przyznam, że tegorocznej jesieni przypominam sobie z wielką przyjemnością, naprawdę z wielką przyjemnością i z szybko bijącym sercem twórczość, zwłaszcza tę solową, mojego wielkiego imiennika, Pete Gabriel. To było 41 lat temu, jego pierwsza solowa płyta i taki jej początek, czyli Moribund Burgemeister. No i dzisiaj jeszcze przed godziną 15, w związku z tym, że taką klamrę sobie wymyśliłem, z pieśni pana Piotra jeszcze coś z tej płyty. Tymczasem współczesność również przyznam, to po raz kolejny jestem trochę zakochany w tej piosence. Ktoś wczoraj na moim profilu w mediach społecznościowych napisał taki komentarz, że ta nowa piosenka Meli Koteluk brzmi jak zaginiony i odnaleziony piękny utwór sprzed lat zespołu The Cure. I chyba wtedy zostały wymienione takie tytuły jak Disintegration czy Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. To jeśli chodzi o płyty grupy The Cure. No jeśli już... Tak sobie pomyślałem, jeśli już porównywać to do The Cure albo na przykład czerpać inspirację z tego zespołu, a to niekoniecznie chyba ani Disintegration, ani Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, tylko ta piosenka. Robert Smith miał taką zasadę przed laty, że przepięknych niektórych swoich utworów, utworów grupy The Cure, nie umieszczał na regularnych płytach z premierowym materiałem. Trzeba było tego szukać na składankach, na b-side'ach i tak dalej, i tak dalej. No i między innymi tak było z tym utworem Charlotte Sometimes. Nigdy na żadnej regularnej płycie grupy The Cure. A szkoda, bo jestem sobie w stanie wyobrazić, co by taka płyta znaczyła z tym kawałkiem, a tylko na płytach składankowych. Dobrze przypomnieć sobie The Cure, dobrze czekać na nową płytę Meli Koteluk. Naprawdę, przyznam szczerze, że Odprowadź mnie to jest piosenka, która mną w ostatnich dniach, no konkretnie, naprawdę konkretnie zakręciła. A ponieważ zawsze w muzyce, zwłaszcza dziś, wszystko z czegoś wynika, no to jeśli nawet pojawiły się porównania do The Cure, to dobrze czerpać z takich sprawdzonych wzorców. 24 minuty po godzinie 14 w tonacji trójki. Co my tu mamy? Aha, powrót do grupy The Lemonheads, bo to jeszcze Państwu obiecałem. Dwa utwory przed nami. The fire's on the fridge, would you open the door? The fire's the grass, would you mow your lawn? The fire's your body, would you still wear clothes? The fire's a booger, would you blow your nose? Where would you keep it, would you eat it? I'm just trying to give myself a reason for being around. If I was a front porch swing, would you let me hang? If I was a dance floor, would you shake a thing? If I was a rubber check, would you let me bounce up and down inside your bank account? Would you trust me not to break you? I'm just trying really hard to make you notice me being around. If I was a haircut, would you wear a hat? If I was a maid, could I clean your flat? If I was the carpet, would you wipe your feet? Time to save me from mud off the street. If you like me, if you love me, well, let's get down your knees and scrub me. I'm a little grubby from just being around. Lover, don't turn your head, just let me walk away. I thought I might have to say you're asking the wrong guy. She wonders how, then she knows now. She'll be right, but always gone. By the by, baby, no, baby, no, baby, no. There's nothing okay to do, there's nothing okay with me. Is anything happening to have to go to see? He wonders why the indigo guy, he'll be right, they always go. Baby, no. Baby, Evan Dando, zespół The Lemonheads, dwa utwory Being Around i The Great Big No. To od nich i od nas, jeśli chodzi o The Lemonheads na dziś. Prezenty dla Państwa teraz, 22.7 trójek. Proszę zadzwonić do Oli Budki, która czeka przy telefonie. Chodzi o zaproszenia, o wejściówki na całą imprezę. To jest konkretna impreza od 25 do 28 października w Łodzi. Kolejna edycja festiwalu Sound Edit, z którym zresztą trójka jest zaprzyjaźniona od samego początku. 22 i 7 trójek. Ola ma dla Państwa teraz zaproszenia na kolejną edycję tego festiwalu. A u nas to też obiecane przed tygodniem. Nirvana. We'll be right back. ćwierć wieku minęło. No i co? No i niespecjalnie cokolwiek złego. A, trzyma się ta płyta świetnie. In Utero, czyli w łonie. Nirvana, 1993 rok. To już była jesień, początek jesieni. No i teraz Heart Shaped Box jako przypomnienie. Tak sobie myślę, że bardzo dobrze jest wracać regularnie do niektórych piosenek, pieśni, bo one trochę są jak latarnie morskie, to znaczy, o właśnie, odtworzone, usłyszane mniej więcej w tym samym czasie co rok. Mówią nam o tym, jest dobrze, to cały czas ten dobry kurs. Duran Duran teraz. Your side, and the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy light. And the droning engine throbs in time with your beating heart. Western Isle, my envied lady holds you fast in her gaze. And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy lined. And the droning engine throbs in time with your beating heart. And the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy lined. And the droning engine throbs in time with your beating heart. Sing, Lucilla. kilku lat w poniedziałkowych tonacjach jesienią w październiku przypominam epilog znakomitej płyty Rio zespołu Duran Duran z 1982 roku. Myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych ich pieśni, jedna z najpiękniejszych pieśni w ogóle tamtej dekady lat 80. The Chauffeur. Mam nadzieję też, że dzisiaj ładnie zabrzmiał, tak jak i w 2017, 16, 15 i 14, bo chyba od 14 to tak regularnie przypominamy. O! To co teraz? Idealne płyty na jesień. Aha, jeszcze wcześniej prezent kolejny, bo wejściówki do studia imienia Agnieszki Osieckiej tym razem na najbliższą niedzielę. Antek Sojka, bardzo proszę, jego koncert 22,7 trójeko Labutka do Państwa dyspozycji. Idealne płyty na jesień. Proszę spróbować z tym albumem. Jeszcze tylko spacery w słuchawkach przy złotej polskiej pięknej jesieni. I może być ta płyta Mark Lanegan i Duke Garwood with Animals. Tak jest zatytułowana, polecam bardzo gorąco. Następny album jest znakomity, ale nie jest ładny. I tak sobie myślę, że on ładny wcale nie miał być. Może masz w telefonie numery do nieżywych już ciał. Skoro wiesz, czemu lekko traktujesz, jakby w miejscu stał czas. Czemu błędy popełniasz bez końca wciąż te same od lat. Skoro wiesz, czemu wstajesz do pracy, której szczerze masz dość. Czemu milczysz, nudzona przy mężu, który daje ci w kość. świecie jest śmierć. Niby wiesz, a pozwalasz osiłkowi przy dzieciakach się prać. Widzisz sufit i ryczysz bez dźwięku, kiedy przychodzi noc. Gdy cię ciałem dociska do łóżka, bierze swoje ten kam. Skoro wiesz, czemu lekko traktujesz, jakby w miejscu stał czas. Czemu tkniesz w dywach lęku w tej celi, którą stał się wasz dom. Choć przeraża cię zmiana, bierz dzieci i nogi za pas. Kto ci zabroni? Kto, no kto? Goń, goń, goń. Goń, goń, goń. Goń, goń, goń. Goń, goń, goń. Dziewczyno. Goń, goń, goń. Goń, goń, goń. Goń, goń, goń. Goń, goń, goń. Dziewczyno. Oj. Trochę boli i trochę lub nawet bardziej niż trochę jest to chłosta, tak mi się wydaje, ale słucha się tego znakomicie. Goń, czyli sam początek płyty Katarzyny Nosowskiej. Basta, właśnie tak. No to jeszcze na finał obiecany wcześniej Piotr Pizza Gabriel. Tak kończyła się jego pierwsza solowa płyta. All the strange things, they come and go. There's early warnings. Stranded starfish have no place to hide. Still waiting for the swollen Easter tide. There's no point in direction. We cannot even choose. I took the old track, the hollow shoulder across the waters. On the tall cliffs, they were getting older. Sons and daughters, the jaded underworld was riding high. Waves of steel, of metal at the sky. And as the nails sunk in the cloud, the rain was warm and soaked the crowd. Silent, and then he's still alive. It'll be those who gave their island to survive. nie lubię robić takich zestawień, ale no, zakładam, że komuś by się udało wymóc na mnie sporządzenie listy moich 100 ulubionych piosenek życia. Tak sobie myślę, tak nawet mi się nie wydaje. Wiem, że na tej liście, w tej setce byłby ten utwór Here Comes the Flood, epilog, finał pierwszej solowej płyty Petera Gabriela. Hirek Wrona po godzinie 15 dla Państwa. My dziękujemy. Aleksandra Budka, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Bardzo sobie cenię amatorów aktywnego wypoczynku, co to nie usiedzą w miejscu i, jak mówią sportowcy, ładują akumulatory na turystycznych szlakach. Takim pasjonatem jest mój dzisiejszy gość Wiesław Piegat. Witam w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa. Dokąd wędrowałeś ostatnio? Łeba była moim celem do zwiedzania, ale zorientowałem się, że właśnie trasa rowerowa około 40-kilometrowa jest bardzo atrakcyjna, bo to są krajobrazy nadmorskie, jeziora takie przybrzeżne i walorem jest też dobra komunikacja, żeby dojechać do Łeby. Można pociągiem nawet i z rowerem. No i co ciekawego można zobaczyć na trasie? Myślę, że takim najciekawszym miejscem jest przeszło stuletnia latarnia morska. Projektant z Berlina ją w 1904 roku zaprojektował. Walorem jest to, że ona jest usytuowana na 45-metrowej nadmorskiej wydmie, a sama ma też wysokość 34 metry, także ma dwie galerie udostępnione do zwiedzania i ci, którzy zdecydują się zostawić rowery na dole, a pójść na tą jedną z tych galerii, będą mieli wrażenia niesamowite. Cały ten rejon to są historie związane ze Słowińcami i Kaszubami. Także nawet jeśli ktoś będzie miał czas na obejrzenie walorów kultury, bo tam z muzeum niedaleko są takie miejsca, gdzie można właśnie stare budowle obejrzeć, budynki i tak dalej. W każdym razie, kiedy prawie na koniec trasy docieramy do brzegu bałtyckiego, to mamy jeszcze atrakcję, mianowicie wrak statku handlowego niemieckiego, który osiadł na mieliźnie. Wiele osób korzysta z tej atrakcji, bo po prostu ten statek handlowy jest bardzo ciekawy. Wracamy tym szlakiem rowerowym ponownie do Łeby. Po drodze jeszcze można się i wyżywić, i wypocząć. Bardzo atrakcyjna trasa. I chyba nie trudna. Nie jest trudna, bo nawet jeśli ktoś zdecyduje, żeby rowerem się przemieszczać koło Wyt na plaży bałtyckiej, no to po prostu są takie ścieżki przedeptane i nie ma kłopotu. Albo można się przejść z rowerem, po prostu trzymając go na uwięzi. Autopromocja. Przez to, że to jest odcinek dodatkowy ekstra za te same pieniądze, czyli okazja po prostu. Dobrze. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko Głowacka. Teraz tak. Ja się w tej opowieści będę nazywał Janusz Głowacki. Na to się przed chwilą zdecydowałem i to jest odważna decyzja. Bo mogłem sobie napisać, że ten, co to pisze, się nazywa inaczej. Max F. na przykład, albo Tyberiusz Włosiak. Dzisiaj około 20.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać. A widzisz, on Nowak się jakoś zebrał i kupił laptopa o 400 zł taniej. W Media Expert ostatnie dni urodzinowych mega okazji. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Niskie ceny, Media Expert.